A következő film, amiről beszélni fogunk, az egy nagyon népszerű, talán a legnépszerűbb, a nyugati világban egyértelműen a legnépszerűbb kábítószerről szól, amely bár sokkal kevésbé rossz imidzsnek örvend, mint a heroin, ennek ellenére sokkal több embert megölt már, mint a heroin. Ez pedig az alkohol, minnyájunk kedvence, Krisztus vére, az, amely a kultúránk alapja, az, amely borvidékeink gyönyörűen termő és csodálatos cukor, alkohol és savtartalmú itala, a gyöngyöző alkohol, amely nagyon sok embernek a haláláért felelős, nem csak ebben az országban, de itt Európának a keleti felén főleg. És in vino veritas, nem vino veritas, és azt ugye tudjátok jól, hogy ez az a cucc, amitől ebben az országban úgy nagyjából 1 millió ember szenved. Tehát így körülbelül 1 millió alkoholista van minden tizedik ember, az ugye elég jó, nem? Igen, semmi kétség. Úgyhogy erről a konkrét kemény drogról fogunk most beszélni, és arról az emberről, aki ezzel a bizonyos kemény droggal végezi ki magát. Szóval Ben, ennel a végén. Miért jöttél Las Vegasba? Valami üzleti ügy? Nem. Azért jöttem, hogy halálra igyam magam. Az összes pénzemet mind kivettem a bankból. Holnap eladom a kocsimat is. Na és mennyi idő kell neked ahhoz, hogy halálra tintázd magad? Gondolom talán 4 hét. Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, úgy számolom, hogy elég lesz úgy 250-300 dollár egy napra. Annyiból kijössz. És én akkor luxus vagyok? Igen. Te tényleg luxus vagy, és már is lejárt az időd. Szép órád van. Komolyan tetszik? Igen. Azért még beszélgethetünk kicsit. Nem kell sietnem sehova. Ez a Las Vegas végállomás című film egy alkoholistáról, Nicolas Cage-ről szól, akinek a fejében van egy dilemma. Nem tudja eldönteni, hogy vajon azért hagyta el őt a felesége, mert inni kezdett, vagy azért kezdett el inni, mert elhagyta őt a felesége. De talán mindegy is, úgyhogy iszik rá egyet gyorsan, és akkor talán már nem is kell ezzel annyira foglalkozni. A filmnek a teljes egészét részegen tölti, tehát nincsenek józan pillanatai, nincsenek tiszta pillanatai, amikor egy kicsit kevésbé részeg, tehát az alkohol szint a vérében válságosan alacsony szintre süllyed, akkor elkezd beremegni a feje, a térde, a keze, nem tud aláírni egy rohadt csekket. Ezért aztán el kell mennie és be kell vernie egy felest, és aztán pedig már úgy tér vissza, mint egy tökéletesen szituált úriember, aki a legnagyobb nyugalommal és a legnagyobb magabiztossággal lép fel az ilyen kényes helyzetekben, amikor csekket kell aláírni. Bár akkor meg szerintem már látványos a különbség, hogy igazából nagyon túlmozogja és túljátsza és túl, nem színészileg, tehát nem mint rossz színész, hanem nem Nicolas Cage, hanem Ben Sanderson játsza igen, túl. Igen, tehát az alkoholista. Meg kell, hogy mondjuk, és ebben egyetértünk Dáviddal, hogy a Nicolas Cage-t nem tartjuk túlságosan sokra. Hát nem tartjuk egy nagy színésznek, sőt nem is tartjuk egy különösebben jó színésznek. Hát én ezen az alakításán kívül nem láttam egyet sem, amiért azt mondanám, hogy na igen, Nicolas Cage. Na de itt viszont... és most, ebben a Las Vegas végállomás című filmben a Nicolas Cage egyenesen fenomenális. Tökéletes, és sőt azt merem mondani, nem is tudtam volna nála jobbat találni, valahogy annyira ez a karakter, hogy így nem látok magam előtt más színészt. Zseniális, brilliáns, és hát ő meg is kapta a Golden Globe díjtól az Oscar díjig mindent ezért a szerepért. Igazából én azt gondolom, hogy Nicolas Cage elsősorban azért lett ilyen nagy sztár, mert ő a Francis Ford Coppolának a feje, és azért őt, na, neki volt egy erős hátszele Hollywoodban, igazából ebben a filmben, szerintem egyébként elég bizalmas viszonyban lehet az alkohollal, mert hogy ebben a filmben... Mert különben meg nem nagyon játszik jól a csávó, de ebben a filmben annyira jól alakít, minden jelenet az, egy parádé. Az nagyon jó benne, hogy igazából három szintjét alakítja ennek a figurának. Az egyik az, amikor tényleg elvonási tünetei vannak, és reszket, és kiveri a víz. A másik az, amikor úgy éppen a toppon van, a spiccen van, és úgy olyan kellemesen részeg, és nagyon magabiztos, és nagyon laza. A harmadik meg, amikor merev részeg, amikor padló részeg, amikor esik kell, és így szétfolyik az ember. És mind a hármat nagyon jól adja elő. Az ő szerelme a filmben Elizabeth Sue, akit, aki Sarah-t alakítja. Hát Hával? Őbeli, tessék? Hával? Mert... Nem, Sarah. Sarah, S-E-R-A. Pontosan. Még maga Ben is lebetűzi a filmben. Szóval ő Sarah, akibe ennek a filmnek a megtekintése közben gyakorlatilag bele lehet szeretni. Mindeközben a kedves SMS író kijavított, hogy nem a veje, hanem az unoka öccse. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy nem erős hátszéle indult. Nem sokkal rosszabb esélyekkel leszel hollywoodi sztár, ha az unoka öccse vagy, Coppolának nem pedig a veje. Szóval itt van ez a bizonyos Sarah, Elizabeth Sue, aki ebben a filmben azt gondolom, hogy nincsen férfi, akinek lelke van, és ne vennél a lábáról. És hát egy prostituáltat alakít, és a két figura, a két karakter úgy jön össze, hogy az egyikük egy halálra ítélt, illetve egy öngyilkosság, vagy a lassú öngyilkosságban menekülő alkoholista, a másikuk pedig egy prostituált. Két nagyon nagy bajba jutott embernek a története. A társadalom perifériáján, akiket mindenki megvet, senki nem tud velük emberként bánni, és ők azok, akik nem várnak a másiktól igazán semmit, és ezért jól kijönnek egymással. Vannak apró nézeteltérések, amikor azért lehet érezni, hogy ők is emberből vannak, és várnának valami többet a másiktól, de alapvetően nagyon jól tolerálják egymást. Ha jól kijönnek egymással, az talán túl felszínes is ahhoz az elkeserítően, reménytelenül, mélységes és kétségbe esett szerelemhez, ami köztük folódik. Szóval itt van velünk Sarah, a prostituált, akinek nem akármilyen a szaknájában. Én a legjobbat hozom ki a férfiakból, akikkel összejövök. Nem is olyan könnyű, de én jó vagyok. Ez egyszerűen csodálatos, mintha a hosszú ideje nem lett volna semmi, és bum, egyszerre csak beindulok. Olyan leszek, amilyennek ők akarnak. Fölmegyek a kégliükbe, és már is mindent tudok. Amit elképzelnek, azt megcsinálom. Ezt nyújtom. Tudom, ez csak színjáték, de jó előadás. Legtöbbször olyan vagyok, mint egy egyenleg. 30 perc a testemből, annyi, mint $300. Jó, lehet, hogy amikor kettesben maradunk, ez fölmegy $500, a menet közben alkuszunk. De hát... nagyot alakítok. Tényleg nagyot alakítok. Komolyan örülök, hogy ilyen jól boldogultál a világban. Ebben a csodálatos világban, amit én mutattam meg neked. Sarah-nak ezek a monológiai, amiből sok van a filmben, azok egyébként kicsit kilógnak a történetvezetésből. Nem teszi nyilvánvalóvá a rendező, de nagyon gyanús, hogy itt az ő pszichiáterével beszéli meg a vele történt eseményeket. Próbálja földolgozni a film cselekményének vége után később, mindazt, ami vele történt Las Vegasban ezek alatt a hetek alatt, amely alatt szerencséje volt megismerni. Amikor reménytelenül szerelmes lett ebbe az emberbe, aki az első találkozásukkor elmondta neki, hogy ő azért jött Las Vegasba, hogy megölje magát az alkohollal, és ettől eltántoríthatatlan volt. Bár Sarah-nak volt néhány finom, nagyon finom próbálkozása, de reménytelen volt, és hát így végig kellett néznie, hogy meghal mellette ez az ember. Tells me that you are my own. You fill my eager heart such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love, my one and only. Most aki ismer engem, az tudja, hogy viszonylag nehéz lenne rám bizonyítani, hogy szeretem Stinget, de ebben a filmben Sting zenéje, ami több alkalommal is felhangzik, az tökéletesen mindig a helyén van, holott Sting zenéje egyáltalán nem olyan hangulatú, amit az ember egy alkoholistához társítana, de valahogy mégis nagyon-nagyon-nagyon jól passzol a film. De egy reménytelen és fájdalmas szerelemhez, igen. És ez a szerelem, ez azért csodálatos. Szerintem az egyik, talán az életemben valaha látott legszebb szerelmi dráma ez a film. Egészen megható, egészen letaglózó erejű, és talán azért, mert teljesen szexmentes, mivel hogy a hősünk Ben Sanderson annyira alkoholista, hogy neki aztán merevedése egyáltalán nincs, tehát szexet el lehet felejteni. Ő tulajdonképpen semmi más nem akar, csak egy... Szerintem semmit. De nem, ő akarja, ő akarja Sarah-t, tehát hogy ő egy... Hát ő többször mondja... Ő az ő mondja, társaságát akarja, a jelenlétét többször akarja. Többször mondja, hogy ő az őrangyala. Tehát gyakorlatilag valami ilyesmit lát benne, nem-e világi lény, nem egy ember. Valamiféle megtartó kedvességet, valamiféle gyöngétséget, valamiféle odaadást. Igen, valami ilyesmit akar. Ami, és a végén mondja, hogy szeretlek, és a Sarah is mondja, tehát szerelmet vallanak egymásnak. És de akkor, a film során többször szerelmet vallanak egymásnak egyébként. Így direktben nem mondják ki. De kölcsönösen kimondják. Csak nézzétek mondjuk, talán így egyszerre nem mondják ki, ahogyan a legvégén. Minden esetre az a lényeg, hogy akkor azért ott van egy szex jelenet is, bár azt sem úgy képzelitek, mint ahogy az... Hát igen, egy olyan szex jelenet, amikor Ben haldoklik, és gyakorlatilag a haldoklóknak már mindenük megmerevedik, és akkor ez az erekció, amivel Sarah az ténylegesen Ben életének utolsó percei. És akkor erre most azt mondjátok, hogy fúj, ez nagyon beteg, holott nem, ezt a film nagyon szépen adja. Ez annyira gyönyörű ott, és akkor... Ott a szerelmük beteljesedik. Két ember, akinek semmilyen életesélyei nincsenek, két meggyalázott ember és két teljesen a társadalom perifériáján tengődő ember kapaszkodik egymásba. Gyönyörű, komolyan zseniális. A Mike Figgis rendező egyébként nem egy akkora rendező, amekkorát ez a film ígér. Hogyha egyéb filmjeit megnézitek, akkor félő a csalódás fog érni. Hát szerintem pont az a helyzet a rendezővel, mint ami a helyzet Nicolas Cage-el, hogy más filmekben ő sem volt jó. Vagy Elizabeth Sue-val. Gyakorlatilag itt mindenki ebben a filmben lett nagyon jó. Igen, és nekem persze van, aki szereti Stinget, de nekem Stingről is körülbelül ez a véleményem. Na szóval itt együtt áll minden ebben a filmben. Egy brutális film. Ami a kulcsa szerintem az ő szerelmüknek, az, amikor a Nicolas Cage azt mondja, hogy egyetlen egy dolog az, amit tudnod kell, mielőtt még oda költözne hozzá, és ez az, hogy soha nem szabad azt kérned tőlem, hogy hagyjam abba az ivást. Mikor fizetett ki a számlát a motelban? Hogy érted ezt? Úgy értem, el kéne menned oda, és áthozni a holmidat ide. Sarah, te megbolondultál. Miért? Gondolod, hogy vidám életed lesz egy részeges mellett? De én ezt akarom. Nem láttad még a legrosszabbat. Ezekben a napokban még uralkodtam magamon. Máskor mindent felborítok, és egyfolytában rókázom. Ahhoz képest most egész jól vagyok. Olyan hatással vagy rám, mint valami ellenszer. Egyensúlyban tartasz. De hát ez nem fog örökké tartani. Akik körülveszik őket, azok mind-mind csak rúgnak egyet rajtuk. Semmiféle, nemhogy támogatást, semmiféle együttérzést vagy megértést nem kapnak a környezetük részéről. Hát így mind a kettőjüket többször megverik, Sarah-t megerőszakolják, mindegyiküket kidobják mindenhonnan, beléjük rúgnak. Tehát tényleg két emberi roncs, hogy azt mondanám, hogy emberi hulladék a szónak abban az értelmében, amely értelemben kezeli őket a társadalom. Igen, tehát ők maguk emberileg egyébként nem hulladékok, sőt azt merem mondani, értékesebbek, mint a többi mellékszereplő, akik minket teljesen normális átlagos embereket jelenítenek meg. Ők értékesebbek, mert vannak érzéseik, a többiek azok valami állarc mögött élnek, ahol nem érintik meg őket, nem érinti meg más emberek tragédiája őket. Gyakorlatilag tökéletes közönnyel viseltetnek. A társadalom leveszi a kezét azokról az emberekről, akik valamiféle ilyen betegségben vagy devianciában szenvednek, és onnan nekik tényleg csak az öngyilkosság vagy az elmúlás marad. Egyébként a főhősünk, az alkoholista Bennek egyik nagy problémája szerintem, hogy soha nem mond semmit magáról, tehát nem beszélte meg egyetlen problémáját sem. Valami rettenetesen nyomasztja, szorongatja az ő lelkét, ami miatt iszik, és egyetlen egyszer senkivel egy szót nem vált róla, hanem a kaszinóban, amikor blackjackeznek, ott van az, hogy a pincérnő felteszi neki a kérdést, hogy milyen fűszereket kér a Bloody Marybe, és akkor így elkezd üvölteni, tombolni, és azt ordítja ugye, hogy enyém a gyerek, vagy valami ilyesmi. Én vagyok a gyerek apja. és fölborítja az asztalt, és úgy kell őket kidobni. És ott látszik, hogy nagyon mélyen el van benne folytva valami trauma, ami valószínűleg a családdal kapcsolatos. És amikor az alkohol olyan mértékben oldja már fel a gátlásokat, hogy már gyakorlatilag megszűnik a kontroll, akkor akadálytalanul tör fel a tudatalattjából mindaz, amit lefolytott. Viszont másnap, amikor kérdezi, hogy mi történt tegnap este, mert nem emlékszem, csak arra, hogy blackjack-eztünk, aztán kidobtak minket, és pont azt a mondatot azt kifelejti. Tehát érezhető, hogy ott újra visszanyomta a tudatalattiába, elfolytotta. Tudom, lejárt az idő. Adhatok még több pénzt. Jöhetsz, amennyit csak akarsz. Csak maradj itt. Csak ezt akarom. Beszélgetni, vagy hallgatni. Csak maradj. Végre egy film, amely úgy mutatja be az alkoholt, amilyen az alkohol valójában. Nem úgy mutatja be, mint jó barátot, hanem úgy mutatja be, mint egy kőkemény kábítószert, amivel ki tudod végezni magad. Az volna a kérdésem egyrészt, hogy ki tudod magadat végezni fűvel? Azzal, hogy füvezel? Hát nyilván nem csinálhatunk reklámot itt egyetlen illegális kábítószernek sem, mert ez ugye gondolom, ez egy teljesen egy büntetőjogi kategória, de én szerintem nem tudod magad kivégezni. Nem tudod magadat kivégezni, én személy szerint ismerek olyanokat, akik... Akik nem tudták magukat kivégezni? Pedig mindent elkövettek ennek érdekében, gyakorlatilag 20 percenként tépnek be, és 10 év, meg 15 év, meg 20 év viszonylatában, és nem tudják magukat kivégezni vele. Ezt alkohollal, ha olyan rendesen csinálod, ahogyan Ben Sanderson csinálja ebben a filmben, akkor körülbelül 4 hét alatt ki tudod magadat végezni alkohollal. 4 hét alatt ki tudod magadat végezni. Jó, hát egyetlen este is meg tudod csinálni, egyetlen túladagolással. Tehát igyál meg 1 liter vodkát, és halott vagy. Nem akarunk mi most arról beszélni, hogy mit fogyasztatok, ne fogyasztatok semmit, ha egy módotok van rá. Nem erről van szó. Csak nem erről beszélünk, csak hogy a dolgokat kezeljük a maguk helyén. Az alkohol az nem light drog, nem olyan, mint a fű. Az alkohol egy rohadt kemény drog, aminél sokkal keményebb drogok talán nincsenek is. Talán csak az amfetaminnal lehet egy lapon említeni leginkább. Ja, meg a kokain, meg a heroin, meg a speedball. Jó, szóval vannak, szóval vannak. Ezek azok a kábítószerek, amelyek egyrészt brutális fizikai függőséget okoznak, másrészt olyan brutálisan támadják be a szervezeteteket, hogy az gyakorlatilag az életben maradásotokat kockáztatjátok, hogyha rendszeresen használjátok ezeket a szereket. Nem csak ez a baj az alkohollal, hanem az, hogy társadalmilag tökéletesen beágyazott, minden ünnepünk alkoholhoz köthető. Tehát születésnap, névnap, karácsony, szilveszter, húsvét, akármi, hát ráadásul augusztus 20. Ráadásul jó keresztények azok rendszeresen veszik magukhoz Krisztus vérét, amely hát mint tudjuk alkohol. Ráadásul nyilván egy jó ebédhez egy jó bordukál, egy jó vacsorához egy bor, haverokkal egy sör, tehát folyamatosan lehet piálni, és ez tök jó, és ezt mindenki szereti, és ha szombaton elmész bulizni, és sokat iszol, te vagy a nagy király, de ha ezen véletlenül átlépsz egy határt, véletlenül kicsúszol a pályáról, kicsit tovább mész, mint kéne, mint ahogy azt a társadalom többsége teszi, akkor véged, akkor elveszíted a munkádat, elveszíted a barátaidat, leépül minden kapcsolatod, szóval, és szerencsés esetben hamarabb meghalsz, mint hogy az utcára kerül. Szóval az egész társadalom egy orosz rulettet játszik az alkohollal, és ahogy megnézitek az alkoholistákat, meg azokat, akik lecsúsztak, hát bizony van olyan, akinek a hat golyó közül az egyik az bizony éles. Hát bizony ilyen emberek vannak, és akkor az ilyen embereknek végük lesz. Szóval az alkohollal kéretik nagyon vigyázni. Miért szeretjük mi nagyon ezt a filmet? Miért szeretjük mi a Las Vegas végállomást olyan nagyon? Eltekintve attól, hogy milyen gyönyörű, milyen csodálatos, milyen megrendítő szerelmi szál van benne, ezért, mert ez egy junkie movie, egy igazi junkie movie, tehát ez úgy kezeli az alkoholt, amilyen az alkohol valójában, mint egy kemény drogot, és így mutatja meg. És vannak benne olyan jelenetek, ahol megmutatja azt, hogy milyen az, amikor egy nagyon részeg ember megiszik egyszerre 2 deci viszkit. Tehát megissza egyszerre a 2 deci viszkit, és amikor az beüt a fejbe, az egy olyan flash, tehát az körülbelül olyan, mint amikor a heroint fölszúrják, tehát hogy így elmegy a hang, belassul a kép, és így egyszerűen beájulásig issza magát ez az ember, és ezt megmutatja, képileg megmutatja, tehát itt rendes junkizmus zajlik, és ez a film nem hagy bennünk illúziót. Nekem az egyik kedvenc jelenetem a filmből az a legelső jelenet, amikor egy szupermarketben tolja a bevásárlókocsit, és pakolja le a töményes pultról a 7 decis meg literes italokat, és akkor vidám napszemüvegben megy és táncolgat, mintha a szamba ritmusát hallaná, és úgy tűnhet, mintha egy nagyon komoly házi buliba vagy valamibe készülne, tudod, hogy egy parti, szóval mintha másoknak vinné, holott nem, ő éppen kivégezni készül magát. Egy nagyon szomorú, megrendítő film és egy nagyon erős dokumentumdráma. az alkoholról, mint kábítószerről. Fontosnak tartjuk, hogy az a kábítószerekkel foglalkozó adásunkban megemlékezzünk erről, és fontosnak tartjuk azt is, hogy osztályozzuk ezt a filmet a 10-es skálán. Én egy 9-est adok. Nekem 7,5-8 között van. Szóval akkor 7,5 vagy 8? Legyen 7,75 század.